ป็นเรื่องลำบากที่จะพูดเพราะว่าเสียงมันไม่มีมันอาภัพเสียงเมื่อกี้นี้เป็นบทเพลงแห่งอริยชนเป็นเทวภาสิทธิ์ภาสิทธิ์ของเราเทวดาเทวดาประเภทหนึ่งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีชื่อเป็นกลุ่มกลุ่มนี้มีชื่อว่ามนาปกายิปะเทพเทวดากลุ่มมนาปกายิปะทำไมจึงชื่อว่ามนาปกายิปะพวกนี้มีความพอใจมีความยินดีมีความชื่นชมพอใจในภาวะของตนที่ได้เสวยทิพย์ที่ผสมบัติบนสวรรค์ชั้นดาวประดึงด้วยการประพฤติธรรมในธรรมวินัยในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในตอนจวนใกล้รุ่งวันหนึ่งที่เชตวันมหาวิหารอย่าเสียดายไฟเร่งขึ้นเสียงไม่มีช่วยหน่อยเสียงหมดแล้วโอเปอเรเตอร์เครื่องขยายเสียงนะช่วยเร่งขึ้นหน่อยเสียงมันหมดเสียงไม่มีจวนจะสว่างวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงนั่งเสวยวิหารธรรมอันเป็นสุขอยู่ในฌานสมาบัติเมื่อตอนที่ท่านออกมาจากนั้นท่านได้ยินเสียงขับร้องเสียงขับร้องขึ้นมาก่อนเป็นเสียงขับร้องของมารพญามารเขาบอกว่าชีวิตมนุษย์นี่ยายืนยาวมากนักหนอตรงกันข้ามกับที่เราสวดเมื่อกี้นี่เขาว่าชีวิตของหมู่มนุษย์นี่ยืนยาวมากนักหนอผู้ใคร่ต่อคุณงามความดีผู้ใคร่ต่อความสนุกสนานพึงทำตัวเหมือนเด็กเกิดมาใหม่ๆนอนดูดนมอยู่เถิดอยากจะกินจงกินอยากจะนอนจงนอนอยากจะเล่นจงเล่นอยากจะสนุกจงสนุกอันนี้เป็นเสียงของพระยามารขับเป็นเพลงมาหลังจากจบเสียงของพระยามารแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ฟังอยู่และมีเสียงเพลงใหม่ก้องขึ้นมาว่าอัปมายุมนุษสานังฮิเรยานังสุโพลิโซดังที่เราสวดเมื่อกี้นี่ว่าชีวิตอายุของหมู่มนุษย์นี่น้อยนักหนอผู้ปรารถนาต่อคุณงามความดีอย่าได้ชื่นชมยินดีกับอายุที่มีอยู่นี้จงดูหมิ่นมันอย่าได้หลงไปเหลิงไปดีใจกับมันจงประพฤติตนเหมือนคนถูกไฟไหม้บนหัวเมื่อเราถูกไฟไหม้บนหัวเราจะไม่มีกิจธุระอย่างอื่นที่จะต้องห่วงใยเราจะห่วงใยอย่างเดียวคือทำยังไงไฟมันจะมอดบนหัวเทวดากลุ่มนี้ว่ากันว่าเคยเกิดเป็นมนุษย์ในโลกมนุษย์ที่เราอยู่นี้แล้วได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพากันสมาทานศีลศีล5ศีลอุโบสถและกระทำบุญให้ทานกระทำกัลยาณธรรมให้เจริญขึ้นตลอดชีวิตที่เขามีอยู่ไม่มากมายนักอายุของเขาก็ไม่มากก็เหมือนอายุเราเดี๋ยวนี้แหละตอนที่เขาเป็นมนุษย์เมื่อเขาตายไปเขาได้ไปชื่นชมอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดาเหล่านั้นเป็นกลุ่มๆ ก็เลยมีชื่อว่ามนาปกายิปะเทพเทวดาผู้ที่มีความพอใจยินดีถูกใจกับสภาพที่ตนเองมีตนเองเป็นอยู่นั้นก็รู้สึกยินดีในศีลในธรรมในกัลยาณธรรมในพรหมจรรย์แม้เราจะมีอายุน้อยเพียงแค่ไม่เกิน100ปีในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะโคดมของเราเป็นผู้ไม่ประมาทเรากระทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจให้ทานรักษาศีลสมาทานอุโบสถศีลเจริญสมาธิภาวนาตามกำลังแห่งสติปัญญาแห่งเวลานาทีที่มันมีอยู่ด้วยเวลาอันน้อยนิดในโลกมนุษย์เพียงไม่เกินร้อยปีเขาเหล่านั้นไปเสวยที่ผสมบัติเป็นโกรธปีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเขาจึงขับเพลงนี้ขึ้นมา พระพุทธเจ้าท่านก็นั่งฟังเมื่อฟังจบท่านก็สาธุสาธุนี่แปลว่าดีแล้วอนุโมทามิแปลว่ายินดีด้วยที่พวกท่านทั้งหลายขับมานั้นมันถูกมันเป็นภาษิตจึงเรียกว่าเทวภาษิตเมื่อกี้นี้ให้ท่านทั้งหลายลองสวดดูซึ่งพยายามแปลมามันสั้นๆนิดเดียวสูตรนี้มันสั้นๆหนึ่งในสังยุตตนิกายสคาถวรรคก็เลยแปลมาให้พวกเราเกิดสังเวชสลดใจที่เรียกว่าสังเวคะคือคิดให้มันสลดใจกับชีวิตที่มีอยู่ทำไมจึงเรียกว่าชีวิตนี้อายุนี้ของเรามีน้อยวันนี้เรามาถึงวันพระวันพระของเรายังไม่มากไม่มานักยังเหลืออีกวันดีถีแห่งปักอีกวันหนึ่งคือวันแปดข้างข้างหน้าแล้วก็จะถึงวันปักที่เรียกว่าสุกปักปนารสีวันเพ็ญ15ค่ำข้างหน้าเราก็จะหมดวาระที่จะอยู่จำพรรษาก็จะออกพรรษาแล้วผู้ที่บวชชั่วคราวตั้งใจจะบวชปีหนึ่งพรรษาหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็พากันวางแผนการแล้ววางนโยบายว่าจะศึกออกพรรษานี้ก็จะศึกไปจะไปทำงานทำการจะไปดำเนินชีวิตแบบคารวะแล้วเราศึกออกไปแล้วเราก็จะเป็นทิศเขาจะยกตำแหน่งให้แล้วนะพอศึกออกไปเขาจะยกตำแหน่งบัณฑิตให้บัณฑิตภาษาไทยภาษาลาวขี้เกียจจะพูดหลายคำก็เลยพูดเอาแต่คำปลายมันทอนางบุญโทนั่นแหละบัณฑิตนั่นแหละก็คือบัณฑิตนั่นเองเขาก็เลยขี้เกียจจะพูดหมดเขาเรียกว่าทิศถ้าซื้อออกไปนี้เป็นทิศส่วนแม่ใหญ่พ่อใหญ่ที่มาจำศีลอุโบสถปาริหาริยะอุโบสถหรือจะเป็นปักขะอุโบสถบางคนถึงวันพระ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำก็มาสมาทานอุโบสถศีลการสมาทานในวันพระอย่างนี้ท่านเรียกว่าปักขะอุโบสถติฐิยะอุโบสถแต่ผู้ที่มาสมาทานนานๆจะอยู่ตลอดพรรษาออกพรรษาแล้วก็จะออกไปอยู่บ้านอยู่ช่องอย่างนั้นท่านเรียกว่าปริหาริยะอุโบสถอุโบสถที่จะต้องนำไปยังไงก็ให้มันครบจะเป็น3เดือนจะเป็นกี่เดือนที่เราตั้งแกเอาไว้อันนี้เรียกว่าปริหาริยะอุโบสถอีก1ปักคือกึ่งเดือนเราก็จะจบจะสิ้นวัสสุปนายิกาสมัยเราก็จะได้ออกพรรษาพระใหม่ที่ตั้งใจจะศึกก็จะออกไปเป็นทิศเป็นบัณฑิตแต่พวกพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้ที่สมาทานปริหาริยะอุโบสถจบแล้วจะไปเป็นอะไรออกไปอยู่บ้านจะเป็นอะไรก็เป็นทิศเหมือนกันเป็นทิศเหมือนกันนะแต่เขาไม่เรียกจริงๆแล้วถ้าเราทุกคนจะเป็นทิศคือจะเป็นบัณฑิตสาเหตุที่เราจะได้เป็นบัณฑิตนั้นต้องผ่านการฝึกธรรมยันติบัณฑิตาผู้เป็นบัณฑิตย่อมฝึกตนการฝึกตนนั่นแหละจะนำไปสู่ความเป็นบัณฑิตบัณฑิตมาจากคำว่าบัณฑะแปลว่าปัญญาเครื่องดำเนินชีวิตอิตะแปลว่ามีบัณฑะกับอิตะมาสมาแต่กันเรียกว่าเป็นบัณฑิตะหรือว่าบัณฑิตหรือว่าบัณฑิตนั่นแหละแปลว่าผู้มีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตแล้วญาติโยมที่มาสมาทานอุโบสถศีลปริหาริยะอุโบสถจบแล้วกลับไปอยู่บ้านอยู่ช่องสังเกตดูว่าท่านได้ฝึกตนมาดีพอหรือยังฝึกพฤติกรรมฝึกจิตใจด้วยสมาธิฝึกพฤติกรรมด้วยศีลอุโบสถแล้วก็ฝึกปัญญารู้จักฟังเป็นรู้จักคิดเป็นให้มีความรู้ความเข้าใจต่อโลกต่อชีวิตต่อความเป็นจริงครบทั้ง3ด้านฝึกฝนฝึกหัดพัฒนาทางด้านพฤติกรรมคือศีลทางด้านจิตใจคือสมาธิทางด้านปัญญาคือภาวนาปัญญาภาวนา3อันนี้พฤติกรรมจิตใจและก็ปัญญาเป็นเหตุให้มันนำเราไปสู่ความเป็นบัณฑิตเราจะไม่เหมือนเก่าแล้วนะเคยโกรธเคยใจร้อนรุนแรง คยใจเบาใจง่ายก็ไม่เหมือนเก่าแล้วเพราะเราได้ฝ่ายผ่านการฝึกทางสติทางปัญญาผ่านการฝึกความอดความทนความคิดพินิจพิจารณาประกอบด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้เราจะเป็นบัณฑิตได้แต่ที่หนักไปยิ่งกว่านั้นสาเหตุที่จะให้ทิศทั้งหลายเป็นทิศจริงๆเป็นบัณฑิตจริงๆถ้าท่านจะศึกไปหลังจากออกพรรษาสิ่งที่จะวัดท่านว่าท่านจะเป็นบัณฑิตได้หรือไม่จะเป็นทิศจริงๆหรือไม่มันมีนะท่านนั่นแหละจะเป็นคนตรวจท่านเองท่านจะเป็นคนตรวจตัวท่านเองว่าท่านจะได้หรือไม่เยทิฏฐิสัมปรายโกเยทิฏฐิสัมปรายโกอัฏฐาภิสมัญญาทิโรมันติโตติปวุจจติบุคคลใดถือเอาประโยชน์ในขณะนี้ที่เห็นอยู่ในขณะนี้และประโยชน์ที่ตามองไม่เห็นเบื้องหน้าที่จะเราประสบข้างหน้านั้นเราถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองบุคคลนั้นจึงชื่อว่าบัณฑิตท่านว่าอย่างนี้อัปมัตโตอุโภอเถอธิคันหาหิปันฑิโตเยทิฏฐิสัมปรายิโกบัณฑิโตติปวุจจติผู้ใดตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทถือเอาประโยชน์ทั้งสองด้านได้คือประโยชน์ที่ตาเห็นในขณะนี้และประโยชน์ล่วงเลยจากตามองเห็นไปคือประโยชน์ในเบื้องหน้าบางทีท่านเรียกว่าชาติหน้าสัมปรายิกภพคือภาวะในชาติหน้าโน้นอันนั้นมันไกลไปเอาง่ายๆเพียงว่าตาเห็นอยู่ในขณะนี้เอาได้ไหมประโยชน์แล้วก็ในสิ่งที่ตาเราไม่เห็นอยู่เบื้องหน้าสัมปรายิโกคืออยู่เบื้องหน้าโน้นเราถือเอาประโยชน์ได้ไหมถ้าถือเอาประโยชน์ได้จากนั้นเรียกว่าบัณฑิตบัณฑิโตติปวุจจตินั้นแหละเขาเรียกว่าบัณฑิตผู้ถือเอาประโยชน์ในการบวชในครั้งนี้ในการฝึกฝนฝึกหัดพัฒนาในครั้งนี้ถือเอาเป็นประโยชน์ได้ประโยชน์จากการบวชได้ซึ่งเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ประโยชน์ในชาตินี้ก็ทําได้ถ้าตายปั๊บลงไปก็ถือเอาประโยชน์จากการฝึกหัดพัฒนาในขณะนี้ไปเป็นประโยชน์ในโลกหน้าในชาติหน้าได้อันนี้เราจะได้เป็นทิศเราจะได้เป็นบัณฑิตโยมก็เหมือนกันที่มาจำศีลตลอดพรรษาปริหาริยะอุโบสถกลับไปบ้านจิตใจก็จะได้เปลี่ยนแปลงสงบเยือกเย็นสะอาดสว่างไสวมีเหตุมีผลไม่มีอารมณ์ไม่ล่องลอยไปกับอารมณ์มีเหตุมีผลมากขึ้นเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจความจริงไม่หลงไปตีราคาของโลกกระทำการได้การเสียการมีการเป็นสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ลาภยศสรรเสริญเหล่านี้ไม่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของเรานั้นแสดงว่าเราถือเอาประโยชน์จากการมาประพฤติปฏิบัติเราเป็นบัณฑิตได้ถือว่าเป็นบัณฑิตแล้วนะถ้าอยากจะถือเอาประโยชน์ได้มากๆก็ต้องไม่ประมาทอัปมัตโตเป็นผู้ไม่ประมาทอุโภอัตเถจะถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองอุโภไปว่าทั้งสองอัตเถไปว่าประโยชน์เราจะถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองไม่ว่าประโยชน์ในขณะนี้ที่ตาเห็นเยทิฏฐาสัมปรายโกทั้งที่มองเห็นในขณะนี้และสิ่งที่ยังมองไม่เห็นอยู่ข้างหน้าโน้นสามารถที่จะสืบทอดเอาประโยชน์ได้ทั้งสองชีวิตนี้น้อยนักที่เราสวดมาเมื่อกี้นี่ทำไมจะเรียกว่าน้อยเพราะเทวดาเหล่ามนาปกายิปะนั้นเขาได้เกิดเป็นมนุษย์ในยุคศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเขาได้ปฏิบัติธรรมในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราช่วงระยะเวลาน้อยๆอายุคนสมัยพุทธเจ้าก็ไม่ได้เกินเราเดี๋ยวนี้ดอกแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองก็เพียง80ปีหลวงปู่แก้วนั่งอยู่ตรงนี้83ปีแล้วเนี่ยมากกว่าพระพุทธเจ้าแล้วเทวดาเหล่านั้นแต่ก่อนเขาเป็นมนุษย์อายุเขาก็ไม่เกิน100ปีดอกแต่เขาถือเอาประโยชน์ได้ตายไปแล้วเขาไปขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เรียกว่าสัมปรายโกในเบื้องหน้าโน้นเขาถือเอาประโยชน์จากชาตินี้จากทิฏฐิเยทิฏฐาสัมปรายโกสิ่งที่มองเห็นอยู่ในขณะนี้ในโลกนี้ก็นำมาประพฤติปฏิบัติได้ประโยชน์ตายไปแล้วก็ไปเอาประโยชน์ในโลกหน้าได้อย่างนั้นเขาจึงเรียกว่าเขาเป็นบัณฑิต เขาเรียกกลุ่มของเขาว่ามนาปกายิกปะเทพเทวดาที่มีความพอใจยินดีในภาวะของตนจึงมาขับเพลงร้องให้พระพุทธเจ้าฟังสวนกับพญามารพญามารมันมาร้องเพลงเพื่อให้พระสงฆ์พระหนุ่มเณรน้อยได้ยินบอกว่าชีวิตนี้ยาวยืนยาวมากนักผู้ปรารถนาต่อคุณงามความดีความสนุกสนานพึงทำตัวเหมือนเด็กเกิดมาใหม่ๆเถิดเหมือนเด็กกำลังดูดนมอยู่เธออยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะสนุกก็สนุกอยากสนานยังไงก็ทำไปเถิดชีวิตจะมีค่าเทวดาเหล่านี้ได้ยินก็ร้องตอบสวนมาเลยดังที่เราสวดไม่กินอัปมายุมนุษย์สานังอายุของหมู่มนุษย์นี่น้อยนักผู้ที่ปรารถนาต่อคุณงามความดีจงดูถูกดูหมิ่นชีวิตอันแสนจะน้อยนิดนี้อายุที่น้อยนิดนี้แล้วจะถือเอาประโยชน์ได้จงอย่าประมาทรีบกระทำคุณงามความดีก่อนที่ชีวิตมันจะหมดไปแล้วจะถือเอาประโยชน์ได้เทวดาเหล่านี้เขาระลึกอยู่ไม่ลืมว่าเขามีชีวิตอยู่เมืองมนุษย์ไม่ถึง100 ปีแต่เขาถือเอาประโยชน์จากพระธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติตายไปแล้วเขาไปเสวยที่ประสมบัติบนดาวดึงสวรรค์9 โกรธล้านปีมันนานแสนจะนานเชื่อชีเวลาชีวิตเขามีเพียงน้อยนิดในโลกมนุษย์แล้วเขาก็มาระลึกต่อไปว่าถ้าเขาเกิดทันพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอายุคนยืนนะเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าที่เกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าองค์ของเรานี่ในพัทธกัปที่เราอยู่นี้มีพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วอุบัติขึ้นมาแล้วในโลกนี้ถึง3 องค์4กับองค์ของเราอยู่ปัจจุบันนี้และยังมีอีกองค์สุดท้ายก่อนที่โลกใบนี้จะแตกถล่มทลายพินาศไปจะมีพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งที่เขาบอกว่าโลกจะแตกนั่นอย่าไปหวั่นไปหวายมันยังไม่แตกดอกเพราะยังมีพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งที่จะเกิดมาทำให้โลกนี้มีอายุยืนนานเอามาอนุเคราะห์โลกที่ว่าโลกานุกรรมปายะเทวามนุษย์สานังเกิดมาอนุเคราะห์โลกเกิดมาอนุเคราะห์เทวดาและมนุษย์ยังมีอีกองค์หนึ่งชื่อว่าเมตตยะสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระบาลีจริงๆในพระไตรปิฎกไม่มีคำว่าสีอริยะนะมีแต่คำว่าเมตตยะสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มาถึงรุ่นอรรถกถาก็มาเติมสร้อยใส่ข้างหน้าว่าสีอริยะเมตตยทีนี้พวกเทวดาเหล่านี้เมื่อเขาได้ปฏิบัติธรรมในธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราชั่วอายุอันแสนจะสั้นไม่เกิน100 ปีเขาถือเอาประโยชน์เขาได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์มีชื่อว่าเทวดาพวกมนาปกายิกปะเขาก็เลยมาคำนึงถึงว่าถ้าหากเราได้เกิดมาทันศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเราน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามแม้เราเกิดมาเพียงอายุน้อยๆในศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมนี้ถ้าเราไม่ประมาทเราก็ถือเอาประโยชน์ได้ในสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนๆองค์แรกในพัทธกัปนี้ชื่อว่ากุกุสันทะคนมีอายุยืน 40,000 ปีจึงแก่จึงเฒ่าจึงตายไปจัตตารีสะสหัสสานิวัสสายุกาอายุ 40,000 ปีเป็นประมาณ 40,000 ปีก็คือ 40,000 นั่นเองเมื่อหมดอายุพระพุทธเจ้าชื่อว่ากุกุสันทะก็มาถึงโกนาคามนะผู้คนมีอายุลดลงมาหน่อย 30,000 ปีหลังจากนั้นก็มาถึงพุทธเจ้าองค์ที่3มีชื่อว่ากัสสปะผู้คนมีอายุยืน 20,000 ปี 20,000 ปีก็ยังดีนะมันดีแสนจะดีมันลดลงมาเพียง 10,000 ปีลดลงมา 10,000 ปีพอมาถึงองค์ของเรานี่มันโดดดิ่งถ้าพูดภาษานักเลงหุ้นเขาเรียกว่าดิ่งเหวจาก 20,000 ปีดิ่งลงมาเหลือร้อยเดียวพระพุทธเจ้าของเราถึงกับอุทานขึ้นมากับภิกษุทั้งหลายว่าไมหังภิกขเวเอตระหิอัปปกังอายุประมาณังโยจีรังวัสสะสตังพิยโยอัปปกังดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมัยของเรานี้มีอายุมีประมาณน้อยอัปปกังอายุประมาณนังอายุของเรามีประมาณน้อยนักผู้คนทั้งหลายก็มีอายุประมาณน้อย โยจิรังถ้าจะอายุยืนที่สุดวัฏสะสะตังเพียโยก็เพียงร้อยปีหรือจะเกินร้อยไปก็เพียงนิดหน่อยนอกนั้นมันจะต่ำลงมาต่ำลงมาแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้เราจะมีอายุน้อยแล้วก็สั่งสอนอริยสัจธรรมมรรคมีองค์8ข้อวัดปฏิบัติเพื่อจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆผู้ใดไม่ประมาทประพฤติปฏิบัติตามย่อมถือเอาประโยชน์ได้แต่ถ้าประมาทอย่าว่าแต่ร้อยปีเลย 20,000 ปี 30,000 ปี 40,000 ปีมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะถ้ามัวประมาทไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติจริงๆพูดมาถึงเรื่องนี้เมื่อเช้าก็อยากจะโยงใหญ่ไปถึงเมื่อเช้านี้เห็นมั้ยล่ะเมื่อเช้าเนี่ยที่พูดเรื่องยักษ์2ตัวนั่นประมาทเกิดมาในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าชั่วระยะนั้นอายุคนยืน 20,000 ปีพอถึงสมัยพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะพระองค์ทรงปรินิพพานวันที่พระองค์ทรงปรินิพพานมันมีเรื่องแปลกประหลาดกันอันหนึ่งมันมีเครื่องเหมือนกันระหว่างพระพุทธเจ้าทุกๆองค์แล้วก็แตกต่างกันไปที่มันแตกต่างกันท่านเรียกว่าเวมัตตพุทธานังความแตกต่างกันระหว่างพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์อย่างเช่นอายุต่างกันตรัสรู้ใต้ต้นไม้คนละต้นคนละแบบกันไม่เหมือนกันเกิดมาในตระกูลกษัตริย์บ้างเกิดมาในตระกูลพราหมณ์บ้างไม่เหมือนกันสิ่งที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยท่านเรียกว่าเวมัตตพุทธานังแต่สิ่งที่เหมือนกันท่านเรียกว่าปกติพุทธานังเหมือนกันคือแต่ละองค์จะต้องตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเจริญอานาปานสติเหมือนกันหมดทุกองค์อันนี้เป็นปกติพุทธานังและก็ตรัสรู้อยู่ในป่าเหมือนกันทุกองค์เกิดในป่าใต้พื้นบนพื้นแผ่นดินเหมือนกันทุกๆองค์อันนี้เรียกว่าปกติพุทธานังแต่จะแตกต่างกันด้านอายุและก็การตรัสรู้สิ่งที่เหมือนกันอีกอันนึงก็คือการแสดงธรรมอริยสัจ4มักมีองค์8เหมือนกันหมดปฏิจจสมุปนธรรมไม่แปลกกันเลยและก็เวลาปรินิพพานองค์ที่มีอายุมากๆเมื่อปรินิพพานแล้วกระดูกอัฐิที่เรียกว่าสารีริกธาตุจะไม่กระจัดกระจายจะรวมกันเป็นก้อนเดียวเหมือนก้อนทองคำอันนี้ท่านทั้งหลายฟังไว้แล้วก็จำไปคิดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่มีอายุน้อย80ปีอายุของท่านเวลาท่านจะดับขันธปรินิพพานท่านก็อธิษฐานว่าเรานี้มีอายุน้อยกุลบุตรกุลธิดามนุษย์ทั้งหลายผู้เกิดมาสุดท้ายภายหลังไม่ได้ฟังธรรมต่อเบื้องพระพักตร์ไม่ได้เข้าฟังไม่ได้พบไม่ได้เห็นก็จะได้ยินได้ฟังจากพระเถระจากพระสงฆ์สืบต่อมาขออธิษฐานให้กระดูกให้อัฐิของเรานี้จงกระจัดกระจายเป็นสารีริกธาตุมากมายอย่ามีหมดอย่ามีสิ้นให้มันเหมือนกับเศษแห่งทองคำอย่าให้มันเป็นก้อนเพื่อว่ากุลบุตรกุลธิดาสุดท้ายผ่านหลังได้เห็นสารีริกธาตุของเราเขาจะได้กราบเขาจะได้ไหว้เมื่อเขากราบไหว้เขาเกิดความสัมมาคารวะเกิดความเลื่อมใสยินดีแล้วจิตเขาจะผ่องใสเพียงแค่นั้นก็จะนำเขาไปสู่สุคติได้เมื่อเขาเกิดความเลื่อมใสมากขึ้นศรัทธามากขึ้นเขาก็จะน้อมไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของเราขอให้อธิสาลีริกธาตุนี้จงเป็นเสมือนสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดจิตใจของผู้คนที่เกิดสุดท้ายภายหลังเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่พระสารีริกธาตุที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆอยู่เมืองจีนบ้างอยู่อินเดียบ้างอยู่ศรีลังกาบ้างแต่ก็มีพระสงฆ์พระเถระองค์โน้นองค์นี้อัญเชิญมาได้มาจากอินเดียบ้างมาได้มาจากศรีลังกาบ้างก็มาประดิษฐานพระสารีริกธาตุที่เจดีย์ไว้ให้พวกเราได้กราบได้ไหว้คนธรรมดาจะคิดจนตายก็จะสงสัยไปจนตายอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นอาจินไตยพุทธวิสัยอจินตยาคือวิสัยของพุทธเจ้าคนธรรมดาอย่าพึงเอาไปคิดถ้าคืนไปคิดจะเดือดร้อนจะเป็นบ้าจะสับสนหาที่สรุปลงไม่ได้ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อกัสสปะพระองค์ทรงดับขันธ์ปรินิพพานไปอธิธาตุภาษาลิลิกธาตุกระดูกของพระองค์จะรวมกันเป็นกลุ่มเดียวใหญ่ๆเหมือนก้อนทองคำเมื่อพระองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วมหาชนทั้งหลายพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์เศรษฐีพระราชามหากษัตริย์พระมหาเถระทั้งหลายช่วยกันสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเป็น1โยชน์จากพื้นแผ่นดินแล้วก็ทำประตู4ประตูห่างกันประตูละคาวุธในวันที่ฉลองพระสารีริกธาตุพระเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะนั้นผู้คนที่เกิดสุดท้ายภายหลังเกิดความเลื่อมใสก็พากันบวชมากมายกายกองบวชบูชาเหมือนพวกเราจะบวชถวายในหลวงครบ6รอบวันที่5ธันวาที่จะมาถึงนี้ประชาชนชาวไทยก็จะมีคนบวชถวายในหลวงมีเยอะแยะและจะกล่าวไปใหญ่ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงปรินิพพานในวันนั้นเมื่อเขาก่อเจดีย์ใหญ่ขึ้นการเฉลิมฉลองเจดีย์เสียงสังคีตะดงดนตรีทิพย์ดังบนสวงสวรรค์บนอากาศกึกก้องบนพื้นแผ่นดินดอกไม้ทิพย์จากสวงสวรรค์โปรยลงมาหอมกลุ่นไปทั่วทั้งพื้นพิภพประชาชนที่มีความเลื่อมใสก็พากันบวชบูชาพระศาสดาบวชจนตายมีไม่น้อยเลยในจำนวนนั้นมีคน2คนกุลบุตร2คนได้บวชในวันที่ฉลองพระธาตุพระเจดีย์นั่นแหละบวชแล้วบวชด้วยความเลื่อมใสพอบวชเสร็จก็ได้ถามอุปัชฌาย์ธุระในศาสนานี้มีกี่ธุระมีอะไรบ้างพวกก้าวกับผมบวชสุดท้ายภายหลังจะได้กระทำธุระทางศาสนาให้มันสมบูรณ์พระเถระอุปัชฌาย์ท่านก็บอกว่าธุระในศาสนานี้มี2ธุระ1วาสธุระมันแปลกอีกแล้วนะเราเคยได้ยินแต่คำว่าคันธธุระและวิปัตตนาธุระในศาสนาของพวกเราเนี่ยจะใช้คำว่าคันธธุระธุระในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยคำสั่งสอนสืบไว้2วิปัสสนาธุระการประพฤติปฏิบัติการเจริญสมถวิปัสสนาให้เห็นแจ้งให้รู้จริงอันนี้เป็นธุระหนึ่งแต่ในสมัยพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะนั้นถ้าเรียกชื่อมันว่ามีวาสธุระคือการกระทำให้แจ้งให้หมดให้สิ้นทุกกิเลสตัณหาและก็มีปริยัติธุระคือการเล่าเรียนศึกษาทรงจำเอาไว้ซึ่งมาติกาแม่บทต่างๆคำต่างสอนเพื่อจะได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบไปให้จดจำเล่าเรียนให้จำมากๆจะได้สอนคนอื่นเมื่อเข้าใจแล้วก็จะนำไปสู่วาสธุระพระภิกษุ2รูปที่บวชในวันนั้นก็เลยคิดว่าวาสธุระหรือว่าคันธะหรือว่าวิปัสสนาธุระนี่เราเอาไว้ทำเมื่อตัวเราแก่ดีกว่าเพราะยังไงอายุเราก็ยั่งยืนอยู่แล้วในสมัยนั้นคนอายุ 20,000 ปีเราขอเรียนปริยัติธุระเล่าเรียนพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกพวกแม่บทมาติกาทั้งหลายก็เลยพากันเรียนไปเรียนมาก็แตกฉานสั่งสอนประชาชนให้มีความเลื่อมใสมากขึ้นเหมือนพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่2องค์นั้นสั่งสอนคนเข้าใจเหมือนพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่เมื่อมีคนเลื่อมใสมากขึ้นก็มีบริวารเข้ามาบวช ด้วยมากขึ้นท่าน2องค์นั้นมีบริวารองค์ละพันองค์ละพันและบวชอยู่ประจำสำนักองค์ละ500มีพระเป็นบริวาร500สอนปริยัติธรรมเมื่อมีบริวารมากลาภสักการะก็หลั่งไหลมาข้าวของเงินทองคนมาถวายก็มากขึ้นก็พากันเลิงพากันเมาทีนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติมีแต่เรียนมีแต่สอนต่อมาทางคณะสงฆ์ก็เลยยกให้ท่านทั้งสองเนี่ยเป็นมหาเถระผู้คอยตัดสินถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้ก็นู่นแหละระดับมหาเถระสมาคมนู่นแหละคอยตัดสินอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นในสังฆมณฑลในสมัยนั้นพระมากยิ่งกว่าเรานี่นะว่ากันเป็นล้านๆโกฏๆย่อมมีปัญหามากพระสององค์นี้จะเป็นคนวินิจฉัยอธิกรณ์เพราะท่านเก่งมากแตกฉานมากหลังจากนั้นนานมาเป็นเวลา10,000 ปี ก็มีพระรุ่นหลังที่บวชมาและมีพระดิษฐ์พระดังเกิดขึ้นมีคนเคารพเลื่อมใสแต่เป็นผู้ไม่ซื่อสัตย์ต่อธรรมวินัยพยายามแนะนำพร่ำสอนเพื่อแต่จะเอาลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอมีเงินมีทองมากขึ้นมีบริวารมากขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วคำสั่งสอนของท่านนั้นมันผิดท่านที่มีความเด่นดังเนี่ยคำสั่งสอนของท่านมันผิดมันไม่ซื่อตรงต่อธรรมวินัยดังกรณีที่เกิดขึ้นกับสังคมพุทธศาสนาของเราในปัจจุบันนี่แหละที่สอนว่าพระนิพพานเป็นอัตตาที่ธรรมกายเขาสอนมันขัดอย่าง